सुन्दरी ठंडी महीना जाड़ो था हे रात को निगाला चौरी पर था बस सुन्दरी ठंडी महीना जाड़ो था हे रात को निगाला चौरी पर था जस्तो छ।